राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 19 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता हंस स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमद वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरणकर्मभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। एक भाई कहते हैं कि हमारे से पहले गलतियां हुई और तो अब हम सत्संग में लग गए, भगवान में लगे, पर जो पुराने परिचित हैं तुम्हारे पहले जो गलत जीवन जो बीता उसको देख याद करके और हमें ताने मारते हैं, हमें याद दिलाते हैं, तो उनसे सुनकर हमें बड़ा दुख होता है अंदर। दुख मत करो, क्या करें हम? दुख मत करो, वे करें दो, वे करने से आपके पाप कम होते हैं और आपका धैर्य देखते हैं। अब धीरज रखो, अब हम पाप नहीं करेंगे। देखो पुराना कोई नहीं कर सकता कि हमारी गलतियां नहीं हुई है। पुराने जीवन में कोई आदमी भी ये नहीं कर सकता कि हमारी गलतियां नहीं हुई है। गलतियां हुई है, सबसे हुई है, सबसे हुई है। अच्छे अच्छे महात्मा है, संत है, वे भी पहले अज्ञावस्था में गलती कर चुके हैं, परंतु अब हम गलती नहीं करेंगे। तो अब खराब कहे तो उनसे मसल होना चाहिए, राजी होना चाहिए, वे ठीक कहते हो आप, हम ऐसे ही थे, पर अब भगवान की कृपा से अब ठीक हो गए। ऐसे मन में धैर्य रखो और उसको दुखी मत हो। दुखी क्यों हो गए? जो हमारे में गलती नहीं है वे कहते हैं कि तुमको हम जानते हैं, तुमने कैसे कैसे काम किया है हमारे सामने, हम जानते हैं। ये बात सच्ची, तुम्हारे कहना सच्चा, सच्ची ही बात है। कई बात बहुत थोड़ी गलती हुई, उन्होंने ज्यादा मान ली, कोई अर्ज नहीं, कोई अर्ज नहीं। अपनी गलती होगी वो अपने दंड होगा, अपने में गलती नहीं है दूसरे गलती माने उसका दंड हमें नहीं हुआ, उसका दंड नहीं हुआ। भगवान सब जानते हैं, इस बात से निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, अब हम गलती नहीं करेंगे। बस निश्चिंत रहो, अब गलती नहीं करेंगे इस पर विश्वास रहो। भूतकाल तो सबका सदोष रहा है, इस जन्म नहीं तो पहले जन्म में हुए, पहले जन्म में पहले जन्म में हुए दोष कहीं हुए, तभी बंधन में आए, तो बंधन में क्यों आते? बंधन में आए हैं तो कुछ दोष से ही बंधन में आए, बिना दोष आदि बनता नहीं। ये बात इस वास्ते परवाह नहीं कर दे। सत्य की खोज पुस्तक है ना, उसमें उस लेख में सत्य की खोज जो लेख है उसमें आया है कि कामना मन बुद्धि में नहीं होती, कामना मन बुद्धि में नहीं होती, कर्ता में होती है। तो ये कर्ता ये कौन है? कर्ता ये भोक्ता ये कौन है? स्वयं, स्वयं वास्तव में स्वयं है, स्वयं कर्ता भोक्ता बनता है स्वयं ही, परंतु वास्तव में कर्ता भोक्ता मन है, वो मनुष्य है, उसमें जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, उसने अपना प्रकृति के अहंकार को अपना माना है, वो अहंकार को अपना मानने से दोष हुए, तो दोष अहम में होते हैं, स्वयं में नहीं होते, स्वयं परमात्मा का अंश है, वो शुद्ध है, एकदम निर्मल है, उन्होंने अहंकार को अपना पकड़ा है, अहंकार आप एक हो गए, अहंकार अपना प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अपरायम, अपना प्रकृति में अहंकार अपना प्रकृति का है, उस अहंकार को पकड़ने से दोष हुए है, दोष होने पर भी स्वरूप से सदा शुद्ध है, साक्षात परमात्मा का अंश है, सब याद कर दो, सभी स्वरूप से सब सब शुद्ध है, अहंकार के कारण से अभिमान अहंकार होता है, अहंकार के साथ अभिमान होता है, अभिमान के साथ दर्प होता है, तीन तीन चीजें, एक मैं हूँ ऐसे अहंकार अपना अहंकार है, इसमें जो अपना बुद्धि मन बुद्धि में विद्या पड़ी उससे होता है वो अहंकार होता है, और पास में जो धन है संपत्ति है उसको लेकर अहंकार होता है, उसको दर्प कहते, वो घमंड कहते, घमंड है दर्प है और अहंकार है और अहम बुद्धि है, तो अहम बुद्धि होने से पाप होते हैं। देखो संसार को सच्चा मानते हैं और संसार को सुख लेते हैं, उसी से पाप पैदा होते हैं। संसार को अपना स्वरूप मानते हैं और उसे सुख लेते हैं, सुख की चाहना करते हैं, तब पाप होते हैं। सब सब सब सुख की इच्छा संसार से संयोग सुख की इच्छा, वो सुख की इच्छा पाप कराती है, ये पाप तो वो अहम में होते हैं, इस बात अपने में होते ऐसे कहते हैं, अपना आम अपना नहीं है, अपना आम अहंकार नहीं, अपना नहीं है, विहाय काम महान यह सर्वान, कामना छोड़ दी, पूर्ण निष्प्रिय है परवा छोड़ दी, और निर्मम और निरहंकार ममता छोड़ दी, और अहंकार छोड़ दिया पाप छोड़ दिया, पाप छूट गया, जड़ का संबंध जहां से छूटा तहां से पाप सब छूट गए, परमात्मा के अंश पाप नहीं है, उसमें पाप होते ही नहीं, वो सत्ता रूप है, सत्ता है रूप में है, में पाप कैसे हुआ, है में पाप है तो पुण्य कुछ नहीं है, सत्ता है रूप अपना है जो चीज है वो है रूप अपना है, सब सब का रूप है, रूप है सत्ता, सत्ता जो परमात्मा की है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा सत्ता रूप से ही है, सब जगह परिपूर्ण है तो उसकी सत्ता है, सत्ता रूप ही हमारा है, वो परमात्मा का अंश है, उसमें पाप है तो पुण्य कोई नहीं है, वो अहम को स्वीकार करता है और सुख चाहता है, दो कारण से पाप होता है, अहं को अपना स्वरूप मानता है और सुख के लिए पाप करता है, अब कहना प्रयोग तो पापों की जरूरत ही, तो काम ऐसे होते कामना भी तेरे काम है, वो काम जब तक जड़ सज्जन की सत्ता रहेगी तब तक काम रहेगा, और कामना से पाप होते है, काम ऐसे क्रोध महासनो महापाप भी दे रहे, वे पाप अहम में होते, अहम अपना स्वरूप है, अपने से होते हैं पाप, वो अहम है अपरा प्रकृति है, अहम परा प्रकृति नहीं है, परा प्रकृति चेतन है, अहम जड़ है, अहम को और अपने को एक माना, एक वहां एक माना है वहां पाप होते, क्यों अहम में पाप नहीं होते और केवल सुख में पाप नहीं होते, ये मिलते हैं तो पाप होता है, और सुख चाहते हैं वो सुख चाहते हैं स्वभाव में। खास बंधन यही है हम सुख चाहते हैं, संयोग जन सुख चाहते हैं, संयोग जन सुख राजसी होता है। विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम्, विषय इंद्रिय के संयोग से जैसे भोग चाहते हैं और भोग होगा तो उसमें विषय और इंद्रिया दोनों एक होती है, विषय इंद्रिय के साथ एक होते हैं और इंद्रिय के साथ में अहम रहता है, अहम, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, अंधा हूँ, मैं विद्वान हूँ, अश्रद्धा है, अहम मैं, वो अहम अपना नहीं है। ये श्लोक है एकत्र, ये श्लोक ठीक से समझो, बिहार कौमान या सलमान कामना को सब छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसमें पाप होता है। बिहार कामान या सलमान तुम्हार सत्य निस्पृह, स्पृह भी छोड़ दी, निर्मम निरहंकार चार चार भी, बिहार कामान या सलमान तुम्हार सत्य निस्पृह निर्मम और निरहंकार, अहंकार छोड़ दिया, अहंकार मैं नहीं हूँ, तो आप शुद्ध है, मैं भगवान का हूँ, भगवान साथ है, इसका नाम है ब्रह्म स्थिति, निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। इकहत्तरवां श्लोक ये है और बहत्तरवां वो है, ऐसा ब्रह्म स्थिति, अहंकार आपका नहीं रहा, ब्रह्म स्थिति आ गई। ये इकहत्तर बहत्तरवां श्लोक है, दूसरा अध्याय अंतिम में दो श्लोक, बिहाय कामान, तो बिहाय कामना सोची कामना, एक कामना है संसार में यही है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, ये इतना संसार है इसमें तिल जित चीज भी हमारी नहीं है, हमारे तो भगवान है, क्यों भगवान के अंश है हम भगवान के अंश है, तो भगवान है हमारा, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है और हमारी कोई चाहना नहीं है, बस दो चीज ममता और कामना, ममता और कामना, ममता कोई में हमारी नहीं है, हम किसी की नहीं है, हम बिहार कामान भगवान निष्प्रिय, स्प्रिय नाम किसका है, प्रिय नाम जरूरत का है, जरूरत आवश्यकता, तो आवश्यकता एक चीज और है, संसार की आवश्यकता और है, एक कामना है एक आवश्यकता है। जैसे आप बात में कही है फिर कहता हूँ कि जैसे भूख लगी तो खाद्य पदार्थ की कमी है भीतर में, तो खाद्य पदार्थ वो स्वाद दृष्टि नहीं हो तो खाद्य पदार्थ की पूरी कर दो, कोई हर्ज नहीं है, स्वाद दृष्टि नहीं है, अमुक चीज चाहिए, अमुक स्वाद है, यह लेता है उसे तो पाप होता है, उसमें भोजन वजह नमक कम गई है, इसमें थोड़ा दही ला थोड़ी चटनी हो जाए, चटनी में थोड़ी पदीने की पत्ती डाल देते तो बढ़िया हो जाती, थोड़ा सा नींबू नीचे होते थे वाह बढ़िया हो जाती, ये सब कामना है, लोगों पेट थोड़े भरे, पेट तो अंदर से भरेगा, ये चटोरपण है, ये चटोरपण है, ये इच्छा है, ये कामना है, इससे आदमी बनता है, खाने से नहीं बनता, ये तो बनता है, खाने से क्या है, बगत जो दी जैसे अखबार भर गया पेट में, ये मनुष्य में होता है, पशुओं में होता है, पशु कोई होते हैं जो अच्छा चारा उनको नहीं देते, कभी अच्छा चारा देता है सारा चारा तरेगा नहीं, भूखा मरेगा, अच्छा चारा उठेगा, कुत्ता देखा है दूध पानी दूध पीते हैं और दूध शोर शोर दे उछाड़ते हैं वो मीठे मीठे दूध रोटी नहीं खाते भूखो मरते दूध खाते, पशु भी कोई होता है जो अच्छा चारा चलाता है फिर बड़े चारा चलता नहीं भूखो मरता है, तो ऐसे आदमी निगाह रखते है, अरे अच्छा सारे ये पूरा दे दिया, इनको बच्चा रुपये तो कई चार पाशा दिखा दिया, बस मुझे दिखा दिया, भूख नहीं दिखा दिया, हमारा परसों में ऐसे होते बैलों में गायों में दिखाया, हमने देखा है आपने दिखाई होगा, ये तो सीधी बात है, कोई पशु बढ़िया चला कर लेगा तो एक दो दिन चलेगा नहीं, और उन्हें बढ़िया खा दो बढ़िया दे दिया तो भूख लगे चले बढ़िया बड़े बड़े नहीं है, वो खाएगा तो वे परवे नहीं करते, वो खावे था उसको उठते मारते खा ले भूख मरेगा तो और खाना बंद होता है उसका, नहीं तो बहुत चले ये तो आप लोग बंदे का ही होगा, जो बैलों का काम पड़ता है बैल होते हैं, कोई बैल ऐसा कोई बैल है बसा बसी है, पानी आता है धूप उठ आता है वो पीते हैं, पानी नहीं पीते हाथी समझते याद है, ये मनुष्य में पड़े मनुष्य पड़े में आदत बढ़िया आदत मनुष्य पड़े पशु पड़ी हम आदम शास्त्र रहते हैं दुख बात है, नहीं तो आप जैसा आप मैंने जैसा खा लिया मिला मधुर खा लिया पेट भर लिया पर वही बोली अच्छा एक बंदा है भाई आयुर्वेद और धर्मशास्त्र मानो मन रोग पैदा ना करे खूब चट रहा हो, और धर्मशास्त्र धर्म से विरुद्ध न हो, धर्म से विरुद्ध न हो और आयुर्वेद से विरुद्ध न हो, वो बोल कर लिया बड़ा पेट भर लिया कोई परवाही नहीं करते, तो आदत ऐसी बनानी चाहिए सोने में भी गद्दा रखे गद्दों पर सो कहीं सिस्टम पर ठहर जाए और गद्दा नहीं नींद नहीं आती तो मुंह तो खराब कर लिया सब अपना स्वभाव खराब कर लिया, गद्दे पर सो जाए कोई दोष नहीं गद्दे पर सो जाए चटाई पर सो जाए नींद आ जाएगी खूब आराम से, हमारा आदत बढ़ जाएगी तो मरीज आएगी नहीं, गद्दे पर सोना नहीं आदत है तो फिर पैसा पैसा नहीं मिलेगा सो सकेगा नहीं, इसमें शुक्रिया आदत नहीं पता हो आदत बिगड़ मत पता स्वभाव बिगड़ मत, स्वभाव बिगड़ना है तो खुद होता है स्वभाव है चटाई पर बढ़ जाए रंग बढ़ जाए बिगड़ना पड़े बढ़ जाए ज्यादा नींद आ जाए ऐसी बात है, तो वो जो चतुर बना है वो इच्छा है वो कामना है, जो परम भोजन है उसकी आवश्यकता है, तो हमारे आवश्यकता तो है परमात्मा की, देखो भीतर में संसार की आवश्यकता माने है, ये संसार की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता परमात्मा की है, अब वो आवश्यकता है परमात्मा की, अब परमात्मा प्राप्त हुए नहीं उसको दी गई वो आवश्यकता ही लोगों को इच्छा दिखती है, वो इच्छा में दिखती है हमारे भोजन की जरूरत है हमारे जल की जरूरत है हमारे कपड़े की जरूरत है हमारे मकान की जरूरत है, ये जरूरत कहते हैं उसको श्रेया कहते हैं, विहाय कामान या सर्वान पुआस्तिया जरूरत जरूरत नहीं बोली, मूल में खास इच्छा है भगवान की उसको पहचाना नहीं, उस इच्छा की इच्छा संसार पैदा होती है, मूल में इच्छा परमात्मा की है कभी परमात्मा की है, वो जानता नहीं वो समझा रुपया देव दो हो जाएगी भोग दिन हो जाएगी संग रहेगी अरे चल पड़ा बस चल पड़ा बस पता ही नहीं है कहीं इच्छा है, मूल में ठेठ पूर्व में इच्छा परमात्मा की है, ये तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई उसकी इच्छा है पहचानता नहीं, वही इच्छा ही भोगों की इच्छा है संग्रह की इच्छा है रुपयों की इच्छा है मान की इच्छा है बढ़ाई की इच्छा है वाह वाह की इच्छा है आदर की इच्छा है, ऐसा कभी मूल में इच्छा है भगवान की वह जानता नहीं पता नहीं उसका, भगवान की इच्छा है वो पूरी होने वाली वो है आवश्यकता, वो इच्छा नहीं वो है आवश्यकता, आवश्यकता होती है इच्छा होती है, तो भूख है वो आवश्यकता है, वो लगेगी सब वही आवश्यकता पूरी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ हो आयुर्वेद और धर्मशास्त्र तो सब दुनिया हो वो खा पेट भर लो बहुत जाएगी। साथ चटोल पड़नी है वो जो ज्यादा बढ़िया सारा बढ़िया खाता नहीं वो पशु पुष्ट नहीं होता फिर रहे, और सारा जो खा ले सारा पुष्ट रहता। मनुष्य में ऐसे होता है हल बिगड़ी होती पशु सुता ही नहीं आते भाषा नहीं भोजन है यदि मजा नहीं है दही तो खटाई है ही नहीं खटाई तो मन हो गई मन में क्या बोले बोले सब्जी में यानी सोचते है एक पत्ती डाल दे उसे धोते पौधी ना गई हाँ क्या हो जाए दुख बात है बहुत में दुख बात है आदम तुम्हें खराब दुख बात ये बात है अपने है जैसे ही बारे में मैदान में पढ़ लिया पेट भर लिया आयुर्वेद और धर्मशास्त्र ऐसे विरुद्ध जाओ शास्त्र बिगड़े थे और शास्त्र धर्मशास्त्र से विरुद्ध रही अंत बोध होता दुख पाता है ये दुख प्राप्त कर रही है ये दुख अपना स्वभाव का है आदत खराब हो रही आदत तो जितनी चार्ज चाहिए वह चार्ज मेरे भाव को नहीं तो आदत नहीं मारनी साधु को देखा साधु के निगर रहे आदत नहीं मारे वे कहते भी आदत नहीं बिगाड़ा तो मार जा तो हमारे यहाँ भट पर था उसमें सत्संग करते भोजन के वक्त में एक आदमी हलवा लाया कहे हलवा भूल दो तो मैंने अमृतराम जी थे साधु वे पुरुष थे तो मैं पूछा कि रोजिना लावेगा कि एक दिन लाया है रोजिना नहीं लावे तो वे ले जाए स्वभाव बिगड़ गया रोजिना लावा देना तो ठीक है एक दिन हलवा खाओ स्वभाव आदमी बिगड़ जाएगी ले जाएगा ले जाएगा कहते थे सेठ वो कहते रुजा भेजेगा रुजा एक दिन बोल लिया स्वभाव बिगड़ जाए रुजा भेजे तो ठीक है भाई रुजा भेजेगा अब रुजा कर आदत बिगड़ जाए भाई हमारे आदत बिगाड़ने साथ हमारी आदत बिगड़ जाए आदत नहीं बिगाड़ने जो स्वभाव शुक्र होता है सुख में आदत बिगड़ जाए तो सुख बिना स्वभाव को नहीं बिगड़े तो हाय कामन या सामान ये कामना आदत है ना ये स्प्रिया कामना ये आदत बिगड़ी हुई है कामना सब छोड़ते कोई कामना नहीं है स्प्रिया कोई जरूरत नहीं निर्भव दिन अहंकार है प्राप्त में तो ये प्राप्त में ममता और अप्राप्त में इच्छा प्राप्त हुई वस्तु मतलब स्प्रिया आदत है ममता हो गई अप्राप्त की इच्छा हो गई मैं इच्छा ममता दो छोड़ दो प्राप्त हो नहीं सही घड़ी नहीं है तो नहीं सही बढ़िया है घड़ी है तो भाई बगल बड़े तो जाए तो बड़े बड़े जाते ना भाई तुम बता देना भक्त आ जाएगा हमारे ना सही घड़ी से तो आफत हो जाते आफत हो रहे स्वभाव बढ़ जाता तो फिर आ नहीं जाता स्वभाव है ही नहीं अंधेरे में चलते थे यहां से बढ़ते रहते थे अंधेरी याद बूंदा पड़ रही है छाया छाया हुआ है पहला सर है हाथ भी हाथ भी सही सब थे तो देखे वहां तक आ नहीं गया वहां तक तेजी है धीरे धीरे चलते पैतृ संपत्ति पता नहीं हुआ था, निर्वाह हो जाता अच्छी तरह से शांति से। तो ऐसे आदत मिल रहा हो, स्वभाव बिगड़ो मत, आदत मत बनाओ। भोगों की इच्छा होती है, ये मूल में इच्छा परमात्मा की, परमात्मा की मूल में तो परमात्मा की चाहना है, पर समझते नहीं। उस दिन इच्छा होती है, उसमें धन से पूरी हो जाएगी, अन्न से पूरी हो जाएगी, वस्त्र से पूरी हो जाएगी, मकान बढ़िया पूरी हो जाएगी, पूरी हो गई नहीं, परमात्मा की प्राप्ति भी पूरी हो जाएगी। तो मूल में परमात्मा प्राप्ति है, कमी हुआ है बात है। तो विहार कमान या सर्व अहंकार है, मेरे ममो और मेरा अहंकार, ममता और अहंता, अहंकार ममता, ये है। इसका त्याग कर दे तो ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्वरूप हो जाए, भूत हो जाए। ये इच्छाओं छोड़ दे सर्वथा तो ब्रह्म स्वरूप हो जाए, कोई इच्छा नहीं, निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मरी सती। ये कर्मयोग से शांति होती है, शांति शांति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, पौत्र ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है। अहंकार में ममता में इनमें स्थिति है, मेरे तत्व है, तो शांति नहीं मिलेगी। सब अहंकार मिट जा, सभी अपने ये इच्छाओं छोड़ो, कामना छोड़ो। भूख लगी है तो भोजन जैसा मिले, रूखा सूखा अच्छा बढ़िया जैसा मिले भर दिया, मौज से पेट भर दिया, आनंद हो जाएगा। बिहार कामान या सर्वान इकहत्तर बहत्तर दो सुखा, बिहार कामान या सर्वान पुमाश्र निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मरी गति, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ। अहंकार रह गया, अहंकार बिना क्या रहेगा, ब्रह्म स्थिति रहेगी और क्या होगी, है रहेगा, है रहेगा, है सत्ता, सत्ता मात्र है, अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र है। मैं हूँ, मैं नहीं है, हूँ है, मैं नहीं हूँ है, हूँ तू है, यह है वह है, चार है, तू है, मैं हूँ, यह है वह है, अचार है, वह है और यह है, और मैं हूँ और तू है, मैं हूँ हो जाएगा, मैं है बुरु लागे, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, परमात्मा है, मैं नहीं हूँ, अहंकार नहीं है, परमात्मा है, अहंकार नहीं हो है हो जाएगा, है बस है हो गया, ठीक हुआ, हूँ मिट जाए, हूँ मिट जाएगी, है रह जाएगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति, निरहंकार हो जाएगा तो ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति है, वह सत्य है, वह स्वाभाविक है, सत्य स्वाभाविक है ही, उसके लिए कोई उद्योग करना जरूरत नहीं, कोई उद्योग होना नहीं, कोई वृत्ति लगाने नहीं, उसने कामना अहंकार मिटाना है, मिट जाए वह सत्य है, वह हम ही रहे सराध है, बाबा ब्याह काम आने समान तुम्हारे सबसे निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति बनी कर सकते, ये सब ब्रह्म है। वही बारहवा जो है निर्ममो निरहंकार सम तो कर सुख क्षमे वहां आया है, भक्ति में ये बात है, ज्ञान में है निरहंकार हम बलन दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्मम शांत हो, पहला अहंता दूर होती है, ज्ञान मार्ग में अहंता दूर पहली होती है, पीछे ममता दूर होती है, भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में ममता ये अहंकार ममता छोड़ रही है, इतनी बात है। अहंकार ममता ये छोड़े बस नाम में से थे, एकदम नाम में से थे, एकदम ठीक हो जी नाम में से थे। सबका प्रकाश हो गया है। और शरीर के बिना हम रहते हैं, जी सकते हैं, जीते हैं, तो यह रहना और किस प्रकार होता है, ये जो आई है बात अपने आपके लेख में है, ये बात कि शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं और रहते हैं। रहते हैं नहीं, मर जाता है तो बिना शरीर जाता है, शरीर तो यही बढ़ाता है। बिना शरीर सत्ता तो रहती है, सत्ता तो नहीं बटे, सत्ता शरीर के अधीन नहीं है, सत्ता के अधीन शरीर है। सत्ता निकल जाए तो शरीर भी टूट निकल जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े बन जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। सत्ता जगह है तो शरीर टिकेगा नहीं, तो शरीर बिना सत्ता के नहीं रह सकता, पर शरीर के बिना सत्ता रह सकती हूँ वो बहुत से। बिना शरीर की सत्ता क्या बिगड़े, सत्ता का क्या बिगड़े, है चीज है का क्या बिगड़े, है बिना शरीर नहीं रहेगा, शरीर में जो आत्मसत्ता नहीं हो लग जाएगा, खिले पड़ जाएगा, गंदी हो जाएगी, महान दुर्गंधी हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा जाएगा। तो शरीर बिना सत्ता का नहीं रह सकता, आप बिना शरीर रह सकते हैं, सत्ता बने। बिना शरीर तो मरता है तो शरीर नहीं रहता, फिर तो यहीं छोड़ता है, तो सत्य बिना जाता है। और थूर शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म आकार शरीर रहते हैं, वह सूक्ष्म आकार शरीर मिट जाते हैं, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये छोड़ना ही मुक्ति है, मुक्त हो जाता है भगवान ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, आगे प्राप्त दे भक्ति। और ऐसा कुछ है भाई कि हम तो भजन साधन में लगे हैं और घर वालों को कोई अच्छी बात बतावे तो, जैसे एक बताया कि गाय अपने घरों में गायें रखनी चाहिए, अपने भैंसा नहीं रखनी, और भगवान का भजन की प्रेरणा करें तो कहते हैं कि देखो जो भगवान में लगे हैं उन्होंने सब में दुख पाया है, तो अपने तो ज्यादा मेरे को भी मना करते हैं, तो इसीलिए आप कोई उपाय बताओ मेरे मन में कि ये भी लग जावे और मेरे को भी। अपने को लग जाओ और आप खुद लग जाओ। वे कहते हैं करे धर्म तो फूटे कर्म, अरे खावे पाप तो खावे धाप, पाप उठी रहे, करे पाप तो खावे धाप, अरे करे धर्म तो फूटे कर्म। जहां भजन किया जैसे दुख पाया, भजन नहीं करे ठीक है, सच्ची हुई होने भजन का सब दुख पाया, दुख पावे पर आनंद मिल जाए, दुख तो पावे पर आनंद मिल जाए। सुख दुख सुख जोड़े है, सुख जोड़े दुख पाना पड़ेगा, दुख दुख दुख आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। जानते नहीं है, ऐसा कायदा नहीं है जो जो पुण्य करे दुख पावे, ये कायदा नहीं है, ये कायदा है ही नहीं, पर उन वैसा देख रही है। अब ये फायदा सुना होगा, ये बात है बना दिया, कामनाओं को छोड़ दो। अच्छा कामना छोड़ते ही एक दृष्टांत दिया नहीं, एक बाबा जी थे जो उनके मन में कोई चिंता हो रही थी, एक माई आई, बाबा जी केला लाई हूँ, मैया क्या क्या दे, हमारे मन में बड़ी खटपट मची है, दुख हो रहा है, क्या करे क्या करे। साधु सीधे सरल सदस्य थे, मन में दुख हो रहा था, तो अकेला दे गया, बाबा जी अकेला लो और छोड़ दो, बात हो छोड़ दो, पड़ी जो पकड़ी उसे छोड़ो, अकेला दो किले दे दी, उपदेश देगी छोटी खटपट मुटी पकड़ी पकड़ी हेलो खड़ा लिया छोड़ दो, देखा तो गुरु आएगी बढ़िया गुरु अकेले भी देंगे भाई भाई अकेले भी देगी उपदेश देगी। हम कैसे समझे कि हम अहंकार रहित हो गए? अहंकार रहित हो गए हम कैसे समझे, कैसे पता लगे? मानो विकार होता है तो अहंकार है, विकार नहीं होता नहीं अहंकार नहीं है। कोई गाली दे तो कैसे लगे है, कोई आदर करे तो कैसे लगे, कुछ असर पड़ता है तो अहंकार है, अहंकार नहीं तो असर नहीं पड़े। क्या असर पड़े? कोई गाली दे जा, कोई प्रसूति कर जाए, प्रशंसा कर जाए, खुशी वाली बोला अपने आप विकार नहीं होते, अपने विकार नहीं होना चाहिए। ममता अहंकार है तो विकार होता है, विकार नहीं हुआ, शांति आनंद है। समझ शांति रही, महान शांति, महान आनंद, हरदम आनंद मस्त रहेगा। कोई अच्छा आदर करो, कोई निरादर करो, सब में निरादर में आदर में सब में शांति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति है, आनंद है। सब दुख मिट जाए और दुख मिटेगा नहीं, लोग सारे ज्ञान बढ़ जाए, लगभग करोड़पति है, दुख उठ गए। एक दुख समान दुख है, एक दरिद्र आदमी है, एक धनी है, दुख बरोबर है। दुख धनी के भी कमी ज्यादा रहेगी, धनी के लाखों रुपये की कमी है, दो रुपये में कमी है, लाखों की कमी है, लाखों घाटा है, साधारण लाख रहा घटक अभी लगा ही नहीं है ही नहीं। आप नहीं अगर होना धनी क्या है कि भैया वहां वस्तु नहीं है, बड़े क्या है गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, भीड़ नहीं है, चक्कर ठीक कर रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई ठीक करानी है, नहीं तो वन लारे लगी ऐसी दरिद्र के साथ नहीं लगी है, जो धनी गई बहुत लगी है, नहीं ड्राइवर नहीं है, गाड़ी ठीक नहीं है, ये नहीं है बहुत है, लड़की भेड़ दुख में क्या कमी है। आपने ध्यान दिया नहीं मेरी बात को, ध्यान दिया नहीं, कई बातों नहीं है वो धनी है, धनी नहीं कई बातों नहीं है, दरिद्र रोटी नहीं है, मेरी कई बात नहीं है, तो नहीं है तो दुख है, धन्य नहीं है कि नहीं धनी, उसके कई बात नहीं है। धनी आदमी है, अगर बेटी ने ज्यादा धन देवे तो भाई ना बेटा भाई नाराज दिया, उसके बहन का भाई कम दे तो बहन नाराज दिया, मांगन आया मोटर देखने में तो नाराज हो जाए, मोटर दे तो मोटर खराब हो जाए, नहीं दे तो मन खराब हो जाए, खराब तो हो आफत बरोबर है, आप ध्यान दो आफत बरोबर है, आफत ज्यादा है कम नहीं है, धनी आदमी के आफत ज्यादा है, धनी आदमी कहीं नाराज हो गया पास में ही कोई नाराज हो गया, बेटी नाराज है बेटी, माए भाई ने दादा ने मान दिया कुछ दिया, हजार रुपये देने पर भी बहन कहती मार कहती थी कम दिया, अब बहन ही नाराज हो गया।